کہ احبار اور رہبان کی اطاعت کرتے ہیں، وہ جو حلال کرتے ہیں تو یہ حلال ہیں، وہ جو حرام کرتے ہیں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، نہیں پکڑے گا، نہیں پکڑیں گے ہم بعضوں کو ارباب، ارباب جمع رب کے، پالنے والا، یعنی وہ جو حلال کریں تو ہم اس کو حلال کہیں گے، وہ جو حرام کہیں تو ہم اس کو حرام کہیں گے، جیسے آج کل کی مولوی پیر کہتے ہیں نظر جائز ہے، کہو عرف میں دے دو یہ جائز ہے، یہ مولود میں دے دو جائز ہے، یہ کپڑا تبرکی ہے، جو رائے نے کپڑا بن لیا تھا گزشتہ سالوں میں، جماعت اسلامی اس کو پہراتے تھے، تبرک ہے، وہ جو لائے نے بن لیا ہے خدا کے بندے، یہ کیسے تھا، لوگ اس پر پیسے ڈالتے تھے اور چومتے تھے اور ملاقات کرتے تھے، انہوں نے ایک چیز کو متبرک کر دیا، لوگوں نے بھی کر دیا، جاہلوں کا ملک ہے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ان کی پلیتیوں میں سے ایک یہ ہے کہ احبار اور رہبان کو ارباب بنایا، دوسرا پلیتی یا الکتاب جمت حاجون فی ابراہیم المحاجۃ الباطلۃ، دوسرا پلیتی یہ ہے کہ کہتے ہیں ابراہیم ہماری دین پہ تھا، ابراہیم پہلے گزرا ہے اور تم غلط انتصاب کرتے ہو، تیسرا پلیتی آیت 68 ودت طائفت من الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب اس شوق میں ہے کہ تم کو گمراہ کریں، پیروں کے پاس مت جاؤ، ان کا یہی کوشش ہے کہ تم میں شرک ڈالے گا، اور چوتھا پلیتی یا الکتاب جمع تکفرون 69 نمبر آیت، پانچواں یہ ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں، اور رابعہ تو کفر ہوں بآیات اللہ، اور پانچواں یا الکتاب جمع تلبسون الحق بالباطل، کیوں حل کرتے ہوں حق و باطل، اصل نصرانیت کی مدار ہے تین اصولوں پر، ایک ہے حکومی ثلاثہ ہمارا مذہب ہے، تو پہلے حصے میں اس کا رد کیا گیا، دوسرا ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے تو اس کا رد کیا گیا کہ تمہارا مذہب منسوخ ہے، ہر پیغمبر سے وعدہ لیا تھا، تیسرا یہ ہے کہ ہمارا مذہب آخری مذہب ہے تو اس کا رد کیا گیا، چوتھا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ نے وصیت کیا تھا کہ اپنی دین کو مت چھوڑو تو اس کا رد کیا گیا تھا کہ عیسیٰ نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے تابع بن جاؤ، چھٹا ان کا اصول حق اور باطل کو رل مل کرو، تو اصل یہ چھ اصول لائے گئے ہیں نصرانیت کے رد کے، لم تلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط مل کرتے ہو، ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیار کرتے ہو اور دوسری طرف اس کو الہ بناتے ہو، اور سات دس چھٹا پڑی تھی، وقالت طائفۃ من الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النار، صبح سویرے ایمان لاؤ اور شام واپس ہو جاؤ، صبح سویرے پڑھتا ہے شیخ العزیز صاحب کل محدثت بدعا، بخاری پڑھاتا ہے، اور شام جنازہ آ گیا تو پھر بدعت میں پیٹ گیا، وہ سویرے خدا کے بندے تم نے پڑھا تھا، ہمیں پڑھایا تھا کہ کل محدثت بدعا، اب بھی مولود ہو گیا، جنازہ ہو گیا، اور سو گیا تو رات شام وہیں بیٹھ گیا، ساتھ وہاں پلی تھی، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم الوصیت بالنصرانیت المنسوخہ، الوصیت باليهوديت المنسوخہ، وہ منسوخ دین پر یہ امر کرتے ہیں، اور آٹھواں پلی تھی آیت نمبر 74 من ان تامنوا بقنطار يؤدي اليك، اگر بعض ان میں اچھے ہیں امین ہے، ومنهم ان تامنوا بدينار لا يؤدي اليك، اور بعض ان میں خبیث ہیں، سب اچھے نہیں سب برے نہیں، بعض ان میں خائنین ہے محللین ہے، ذالک بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، یہ خیال اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ یہود کہتے ہیں نصارہ نہیں ہم پر ملامتی سبیل، ملامتی نقصان، امیین عرب، اگر ہم عوام کا مال کھائیں تو ہمارے لیے جائز ہے، لیس علینا حرج فی اموال العرب، ابن جریر مانا کرتے ہیں اگر ہم امیوں کا مال کہتے ہیں تو ہم پر کوئی نقصان نہیں ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ موری صاحب کے لیے طالب علم کے لیے 45 روپے چوری جائز ہے. یہ شکر ہے وہ کتاب یہ نہیں دیکھتے، اگر یہ مصیبت ہمارے لیے پھر بڑھتی. دیکھو فقہ کتاب میں ہے کہ 45 تک طالب علم چوری کر سکتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک موری صاحب سونے کی جتیوں پر کرے، ہم کڑاہے کہتے ہیں یہ لکڑی سے بنا دے، پتہ نہیں آپ نے کیا کڑاہے ٹیکتے. اگر مولی صاحب سونے کے کڑاہے پر پھیرتا ہے تو اس کے لیے زکات لینا جائز ہے. زکات لینا جائز ہے، ہاں. یہ لیا ہے برہمنیت سے، کیونکہ برہمن جتوں پر نہیں پھرتے تھے. ایسا نہ ہو گو ماتا کی جلد ہو، چمڑا ہو، تو برہمن ایک کڑاہیوں سے پھرتے تھے. تو ان کا یہ قول تھا کہ برہمن کے لیے سب کچھ جائز ہے، خواہ اگر وہ سونے کے کڑاہے پر تیرے. یہ بات برہمنیت سے انہوں نے لے لی. اور 8ویں صدی میں عبداللہ سلطان پوری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر مولی صاحب کڑاہوں سونے کے کڑاہے پر پھرتا ہے تو اس کے لیے زکات جائز ہے. اور یہ بات اصل یہودوں کا تھا، لیس علینا فی الامین سبیل، ہم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم امیوں کی عوام کی مال کہتے ہیں. آج کل بھی یہی ہے، چاندہ لے لو، موری صاحب پر ہوتا ہے. یہ اصل یہودیت کی بات تھی، یہودیوں سے برہمن نہیں لی، برہمن سے وہ علماء سو نہیں لی. یہی سلطان پوری تھا کہ جب صندوق بھر لیتا سونے کا تو گھر میں دفناتا اور کہتا ہے میرے باپ کا قبر ہے، پھر دفناتا تو کہتا ہے میرے دادی کا قبر ہے، پھر دفناتا تو کہتا ہے پردادی کا قبر ہے. کئی قبریں اس نے بنا دی. اور جب بادشاہ کو خبر ہوا تو اس کو پکڑا گیا اور ذلت کے ساتھ اس کو مارا گیا اور وہ قبر کودی گئی اور خزانہ نکل گیا. اس وقت سے یہ کتابوں میں آتا ہے، یہ علماء سو کا دفینہ ہے، کتابوں میں ملا ہے. لوگ کہتے نہیں کہاں سے بات آ گئی اس کتاب میں، اس کا مخص کہاں تھا. تو یہ بھی کہتے ہیں اعمالہم یحل لنا، آج کل بھی یہی قاعدہ ہے، یہ یہودیت ہے. اور پھر نواں پڑی تھی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ موڑ لیتے ہیں زبانوں کو اللہ کی کتاب پر، ساتھ ملاتے ہیں، ساتھ ملاتے ہیں، موڑ لیتے ہیں. ہماری جگہ ایک موری صاحب نے تقریر کر رہا تھا، وقال ربکم ادونی بہت الاجتماع، اللہ نے فرمایا اکٹھے مل کے نماز کے بعد دعا مانگو. اب ہم کیا سمجھتے تھے، ہمارے ملک میں دستور ہے کہ سنت پڑھ لی جائے تو امام اور مقتدی اکٹھا دعا مانگے گی، اگر نہ مانگے گے تو لوگ کہتے ہیں فرشتے وہاں باہر کھڑے ہیں اور جس نے دعا امام کے ساتھ نہیں مانگی تو اس کا نماز اس کے منہ پر اتارتا ہے. یہ ہمارے ملک میں مسئلہ ہے. ہم نے اس مسئلے کو شروع کیا کہ سنت طریقہ ہے، اپنے لیے دعا مانگو، گھر جاؤ، اجتماع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو موری صاحب تقریر کر رہا تھا، وقال ربکم ادونی بہتر من اجتماع، اللہ نے قرآن میں فرمایا اکٹھے مل کے دعا مانگو. دوسری تقریر کہا تھا کہ ادعونی جمع ہے، اللہ نے فرمایا جمع کے ساتھ مل کر دعا مانگو. ایک طالب علم ہمارا بیٹا تھا، منیری جگہ ہے، اچھے پٹھان وہاں رہتے ہیں، معتبر مجمع عام کی طالب علم بیٹا تھا. اس نے کہا استاد جی صیغہ جمع جب آیا ہے تو جمع ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جمع مراد ہوتا ہے. تو طالب علم نے کہا کہ قرآن میں ذکر ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، تو یہاں تو جمع ذکر ہے تو آپ اکیلے کیوں جاتے ہیں، ہم کو بھی ساتھ لے جائیے. مولوی صاحب نے حکم دیا ہے پنچیرے مارو اس کو، وہاں ایک خان بیٹھا تھا بڑا معتبر ہے، اس کی منڈی ہے. اتفاقاً چوتھے پانچویں دن میں جا رہا تھا، وہ خان میرا واقف ہے، میں ٹانگے میں تھا، ووٹ کڑا ہوا اور ٹانگا کڑا کر دیا. کہنے لگا کہ ذرا تشریف تو ہمارے ساتھ لائے. میں نے کہا میرے جل کے، اس نے کہا ایک واقعہ سنا تھا، ہم چائے پئیں گے، آپ تو پیتی نہیں، تمہاری وجہ سے ہم ایک پیالہ پیئیں گے اور تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے کہا اچھا بس سناؤ. اس نے کہا یہ مجھے سمجھاؤ کہ تم اپنے شاگردوں کو کیا کھلاتے ہو. میں نے کہا کیا کھلاتا ہوں؟ اس نے کہا وہ تو اتنے مضبوط اور نڈر ہوتے ہیں کہ کسی سے خوف نہیں کرتے. پانچ چھ دنوں کا یہاں تقریر تھی, فلان مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا, تمہارا ایک شاگرد چھوٹا سا بیٹھا تھا, اس نے آیت پڑھ لی تو اٹھا اور کہنے لگا مولوی صاحب کو کہ ہم کو بھی گھر ساتھ رہ جاؤ. لوگ اکٹھے ہو گئے کہ مارو اس کو. میں نے تپانچہ نکال دیا کہ خبردار کوئی قریب نہ آ جائے. میں نے اس کو چھڑایا, پھر میں نے ساتھ رہ گیا اپنے مکان پہ. اور وہ کہتا ہے نہیں مسجد میں سنوں گا. میں نے کہا وہ تم کو مارتے ہیں بدبخت. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں مار سکتے. میں حیران ہو گیا کہ یہ غریب طالب علم ہے اور اتنا مضبوط ہیں. تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ان کو کیا کھلاتا ہوں. میں نے کہا کیا کھلاتا ہوں؟ قرآن کھلاتا ہوں. قرآن جس کے دل میں آ جائے وہ یخوفون بالذین من دونہ. تم کو اللہ کے سوا کسی اور پہ ڈراتے ہیں؟ نہیں. یلون السنتوں من کتاب, کتاب میں نہیں ہے اور یہ ساتھ ملاتے ہیں. نواں پلی تھی اور دسواں پلی تھی. ماں کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دونی. لا, کسی ولی نے نہیں کہا ہے کہ مجھ کو پکارو, میرے قبر پہ آ جاؤ اور مجھ سے مانگو, مجھے واسطہ بناؤ, مجھے وسیلہ بناؤ. لیکن یہ کہا ہے کونوا ربانین, ایک صیغہ ہے ربیون. ربانین اور ربیون میں فرق ہے. ربیون جمع رب کی, ربیون اللہ والے, اور ربانین یہ منصوب ربان کی طرف. ربان اس شخص کو کہا جاتا ہے الذی یصلح امور الناس, یہ رب الناس و یصلح امورہم. ربان اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو حقوق دلواتے ہیں, ان کی اصلاح کرتا ہے عقائد و اعمال کا. تو ربیون نہیں کہا ہے. ولیکن کونوا ربانیین, نیک بندوں نے یہی وصیت کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کی اصلاح کی, تم بھی لوگوں کی اصلاح کر لو, تم بھی ان کی عقائد کی درستی کرو. ہمیشہ آپ پر سنیائی کہاں ہے. یہ ربیون کا مطلب ہے گنشہ نشین بن جاؤ. تو ربیون نہیں لائے, ربانیین لائے یہاں. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, کسی ولی نے نہیں کہا ہے, یہ جھوٹ ہے ولیوں پر. اور گیارہواں پلی تھی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, سب انبیاء سے وعدہ ہے. پیغمبر جب آئے اس پہ ایمان لاؤ. اے نصارہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارا دین کامل ہے. اور بارہواں پلی تھی. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات. ارتدادهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم, یہ مرتد ہو گئے, بےمان ہو گئے. اور چونکہ جائز اس خطاب تھا تو دو شرط لائیں توبہ کے لیے. آیت نمبر 88 میں الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. اور تیرواں پڑی تھی. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, انبیاء پر جھوٹ کیوں بناتے ہو کہ داؤد کی دین میں اور حضرت یعقوب کی دین میں اونٹ حرام تھا, تو اے پیغمبر تم کیسے ان کی تابع ہو؟ کیا لال سمجھتے ہو؟ جواب نہیں, حضرت یعقوب نے بند کرایا تھا اس لیے کہ وہ بیمار تھا. حرمت دو معنی ہے, ایک معنی بند کرنا اور ایک معنی حرام سمجھنا. تو حرام سمجھنا غلط ہے, بند کرنا بوجہ عرض کے. اور چودواں پلی تھی. ان ولبیت وزعل الناس للذی ببکت مبارکن, تم جھوٹ بولتے ہو کہ بیت المقدس قبل اولا ہے. آج کل ہمارے جال کہتے ہیں قبل اولا, یہ تو یہودوں کا قول ہے. اول قبلہ خانہ کعبہ. اور پندرہواں پلی تھی. یا علی الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ منع منع, جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو تم ان کو دین سے پھراتے ہو. تبون آئے وجہ, یہ 15 خباستیں ذکر ہو گئی علی کتاب کی. اول حصہ ختم ہوا. اول حصے میں مشہور شبہ کا جواب عیسیٰ الہ نہیں ہے اور اس کی تفصیل. اور دوسرے حصے میں یہود اور نصارہ مل جل کر ان کی پلیتیاں ان کی بیماریاں تنبیہاً للمؤمنین للتجانب وللتحرر مومنان کو بیدار کر دیا ان سے اجتناب کرو اور ان پہ اعتماد نہ کرو. اب بھی 101 سے دوسرا حصہ سورت کا ہے. اول حصے میں توحید اور رسالت تھی. ابھی دوسرا حصہ شروع ہے جہاد کا. جہاد کے لیے سب سے پہلے جماعت ضروری ہے. امیر ہو جماعت ہو. سورت بقرہ میں ابتدائی امور تھی. مجاہد کی ٹریننگ اس کی صفات 10, ملک کا امن اس کے لیے 4 قوانین اور گھر کی اصلاح اس کے لیے 18 قوانین. یہاں ترقی دیا گیا. جماعت بنا اور جماعت بنانے کے لیے 4 اصول بنائے. پانچواں اصل جماعت کی حفاظت. تو جماعت کے لیے 5 اصول ہونے چاہیے. ایک ہے کہ عقیدہ ایک ہو. اور امیر کو چاہیے, دائی کو چاہیے کہ جب ارکان کو اکٹھا کرے تو سب سے پہلے یہ کہے تمہارا عقیدہ کیا ہے. اگر عقیدہ ایک نہ ہو تو تفرق ہوگا, وہ مل جل کر نہیں بچ سکتے ہیں. اصحاب کاف جب اکٹھے ہو گئے ہیں تو اپنا اظہار عقیدہ کرتے ہیں. ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہا, ہم نے ان کو اس واسطے چھوڑا کہ انہوں نے غیر اللہ کو الہ سمجھا ہے اور ہم اس عقیدے پر ان سے الگ ہو گئے ہیں. تو سب سے پہلا جماعت کا قاعدہ اور اصل یہ ہوگا کہ ارکان کا عقیدہ ایک ہوگا. اور اس کی طرف اشارہ ہے, اتق اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ تو اختیار میں نہیں ہے کہ انسان مسلمان بن جائے. مطلب آج کے ہے تم ہر وقت اس عقیدے پر پابند رہو, اگر مر موت آ جائے تو اس عقیدے کے ساتھ آ جائے گا. جیسا کہ ایک دکاندار ہر وقت دکان میں بیٹھتا ہے تو اس کو اگر موت آ جائے تو دکان میں آئے گا. زمیندار زمینداری کرتا ہے. اس لیے تم ہر وقت اس عقیدے پر رہو. حق تقات ہی فی الاعتقاد. بعض کہتے ہیں منسوخ ہو, منسوخ نہیں, خدا کے بندے عقیدے میں ایک اللہ سے ڈرو اور اللہ سے پناہ مانگو. تو جماعت بنانے کا اول قاعدہ ہے اتحاد العقیدہ. عقیدہ سب کا ایک ہو. عقیدہ جب ایک نہ ہو تو جماعت تتر بتر ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور دوسرا اس پر تفصیل ہے. اور پھر دوسرا اصل, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. قانون تمہارا ہوگا قرآن اور سنت. یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی ہمارا فیصلہ قرآن اور سنت پہ ہوگا. قرآن ذکر کیا سنت کے ساتھ ہیں, اور قرآن سے یہاں تعبیر کیا حبل کے ساتھ. یہ کیوں قاعدہ ہے کہ انصاف جب کنویں میں گھر جائے تو اس کے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ رسی نیچے ڈال دو. وہ رسی کو پکڑے گا تو کنویں سے نکلے گا. تو قرآن نے اشارہ کہ تم کنویں میں پڑے ہو, ظلمت اور تاریکی میں پڑے ہو. اگر تم اس ظلمت سے نکلتے ہو تو آؤ اس رسی قرآن کو پکڑ لو, نکل جاؤ گے. اس وقت حبل لایا. اور میں نے ذکر کیا تھا اسماء الہی میں, اسماء قرآن میں, کہ قرآن کے 63 اسماء ہیں. ہر جگہ وہ نام لایا جاتا ہے جو اس جگہ کا مناسب ہو. اس جگہ میں قرآن کا نام حبل اللہ منا سکتا. اگر تم جہالت سے نکل سکتے ہو, ارادہ ہے, تو آؤ اس رسی کو پکڑ لو. تو عقیدہ ہوگا ایمان اور قانون ہوگا السنت والقرآن. یہ دوسرا قاعدہ. تیسرا قاعدہ آیت نمبر 104, ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر. خیر کا معنی الکتاب و سنت. ابن کثیر کرتا ہے. اور ہوں گے تم میں سے ایک جماعت, یعنی بعض تو ہوں گے دکاندار, بعض ہوں گے نوکر پیشہ, عقیدہ اور قانون کے سوا میں تمہارے ساتھ ہوں گے, لیکن خیر اور کام تو نہیں چلا سکتے تو اپنا گزارا کریں, پیسے کمائیں. لیکن ضرور جماعت میں ایسے افراد ہوں گے جو جماعت کے منشور کو پھیلائیں گے. ولتکن امر ہے. جماعت جس پر بن چکا توحید پر اور اتباع سنت و قرآن پر, تو جماعت ارکان کا فریضہ ہوگا کہ اس کو آگے چلائے. ولتکن منکم, اس پر تفصیل گیا اور بار بار ذکر کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم سب سے بہتر جماعت ہو اس شرط پر کہ جو معروف ہے اطاعت اللہ ہے اس کی اشاعت کرو گے، وتنهون عن المنکر، منکر لائے معصیت نہیں لائے ہے، جو چیز اللہ کو پسند نہ ہو تو کیا چیز ناپسند ہے جو ذکر نہیں ہے، جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، اگر پسند ہوتا تو قرآن و سنت میں ذکر ہوتا، منکر منکور سے ہے، جو چیز اللہ کی کتاب اور سنت میں نہیں ہے تو اس کو رد کرو، کہ بھائی اگر یہ دین ہوتا تو ضرور اللہ اس کو ذکر کر دیتا، اس کو محدث بھی کہا جاتا ہے اور منکر بھی کہا جاتا ہے، معصیت نہیں فرمایا منکر فرمایا، ارکان دعات ہوں گے، عقیدہ ایمان اور قانون السنت والقرآن، اور ارکان دعات الی قانون الجماعت، جماعت کا جو قانون ہے اس میں ارکان جماعت میں ایسے افراد ہوں گے کہ وہ زندگی وقف کر دیں گے، لن یضرکم، ارکانوں کی بھی تشجیع شجاعت ہے، تم اس کو پھیلاتے رہو، لن یضرکم الا اذن، نقصان نہیں پہنچا سکتے تم کو یہ مخالفین، الا اذن مگر گالی گلوچ، اذن گالی گلوچ، تم کام چلاؤ، نفع نقصان دینے والا اللہ ہے اور یہ صرف تمہیں گالی گلوچ دیں گے، اور اس صورت کے آخر میں بھی اس پر تشریح ہے، اس سے مت ڈرو، یہ اس واسطے لایا تاکہ باز نہ جاؤ، اگر کوئی تم کو برا بلا کہے، سورت کے آخر میں بھی اس کی تشریح ہے 186 میں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہارا مال خراب ہو جائے گا، لوگ تمہارے مال کو گھر کو لوٹیں گے، وَأَنفُسِكُمْ، تم کو پتھر ماریں گے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، لام تاکید نون تاکید ثقیل، یقیناً علماء سو، اوت الکتاب علماء سو، والمشرکین بریلوی پیر پرست، یقیناً وہ تم کو کہیں گے کیا چیز، سن لو گے تم ان سے کیا چیز، اذن کثیرا، گالی گلوچ بہت، تم پر فتوی دیں گے، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم اپنے مشن کو چلاتے رہو گے مضبوط رہو گے، وتتقوا من المدانت فان ذلك من عزم الامور، وہ امور جو اللہ کے ہاں مضبوط ہیں جس پر انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، یہ سب سے بہتر عمل ہے، ان الصلاۃ من عزم الامور نہیں کہا ہے، ان الحج والصوم من عزم الامور نہیں کہا ہے، ان ذلك، مشن کو چلانا، توحید کو چلانا، ملک میں پھیلانا، یہ من عزم الامور ہے، من الامور المعزومہ، ان اصول سے ہیں جو نہایت پختہ ہیں، اللہ کے ساتھ نزدیک نہایت پسند ہے، اور پھر حال بیان کیا مخالفین کا، ضربت علیہم ذلتوں، لیسو سوان، تمہارے مخالفین سب برابر نہیں، بعض ان میں اچھی بھی ہیں، اور ان کی صفات ذکر کریں، 115 میں چوتھا اصل، تین اصول جماعت کے بنائے بتلائے گئے، ایک عقیدہ سب کا ایک ہو، اور دوسرا جماعت کا منشور سنت اور قرآن کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو جماعت بیٹھتے آؤ ہم اپنا دستور بنائیں، ہم کیا دستور بنائیں، آؤ اپنا دستور قرآن و سنت سے بنوائیں، آیت نکال دی کہ ہمارا ایک قاعدہ اس آیت پر ہوگا، دوسرا قاعدہ اس آیت پر ہوگا، جماعتی کے دستور آپ دیکھ لیں، کسی دستور میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ انہوں نے دستور بنایا اور قرآن کو اصل رکھا ہے، ہمارا قاعدہ نمبر ایک، سب کا عقیدہ ہوگا ایمان، یہ ہمارا قاعدہ ہے، اپنے آپ کو تو کہتے ہیں جماعت اسلامی، اور امیر کہتا ہے ہماری جماعت میں عقیدے کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ انصاف ہے، شیعہ بھی ہیں ان میں سب کچھ ہیں، ہو سکتے ہیں ہم بریلوی بھی ہیں، تو یہ قرآن چلائیں گے، قرآن تو کہتا ہے سب سے پہلے عقیدہ ارکان کا ایک ہو، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری جماعت میں عقائد کا کوئی سوال نہیں ہے، تو یہ اسلامی جماعت ہیں، ووٹ، اور پھر ان کا منشور دیکھو، ان کا منشور، ایک جماعت کا منشور کسی نے میرے پاس رہا، میں اس پر لکیر کہتا رہا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، قرآن کی مخالف ہے. اس نے کہا تو سب غلط ہے، میں نے کہا سب غلط ہے، سب دیوانے اور مجنون ہو گئے تو میں بھی پاگل ہو گیا، یہ تو سب پاگل ہیں بےمان. انہوں نے قرآن پڑھا ہے نہ طریقہ سکھائے. اس ملک کا یہی جماعت ہے، جماعت کا اصل اول یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کا ہوگا، اور دوسرا اصل الاصل الثانی ہمارا قانون ہوگا قرآن اور سنت. یہ اسلامی ملک ہے، 35-33 سال ہو گئے اور دستور بناتے ہیں، بےمان یہ نہیں کہتے یہ دستور تو بنا ہوا ہے، شورا بنایا ہے، گوشت کا شورا ہے اور اس میں پوٹی پڑی ہیں، بعضی ہڈی ہیں اور بعضی کچا گوشت ہیں، یہ ارکان ہیں اس کے، کوئی اس میں نہیں ہے کہ بھائی دستور تو اللہ نے بنا دیا ہے اس کو جاری کر لو ابھی فوراً. 35 سال تک یہ بالغ نہیں ہے، اور شورا میں بڑے بڑے مولی شامل ہوتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ کیا دستور ہمارا بنا ہوا نہیں. مسلمان نے مسلم کا معنی کیا ہے، یعنی ہم اس قانون کے سامنے گردن رکھتے ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں، یہ مسلمان ہے. پھر تو تم مسلمان نہیں ہو، تم تو مرد کرو. تو قانون ہمارا ہوگا قرآن، اور تیسرا ارکان فعال ہوں گے، امیر محاسبہ کرے گا کہ تم نے اس ہفتے میں کہاں کہاں تقریر کی، کہاں کہاں تک مشن چلایا، اس مہینے میں کیا. مہینے کے بعد اجتماع ہوگی، اجتماع میں امیر پوچھے گا بھائی تم نے کتنا کام کیا ہے، کتنے آدمی بنا دیے. ارکان فعال ہوں گے. تین اور چوتھا اصول، آیت نمبر 15، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. يفعلوا خیر سے آئے، ما تنفقوا نہیں فرمایا، اور من مال نہیں بیا، من خیر جو کچھ لگاتے ہو مال اس مشن میں تو تم ان کے اجر سے محروم نہ ہو جاؤ گے. فلن يحرموا ہو، اس اپنے مشن میں مال لگاتے جاؤ. ما يفعلوا فعل لایا، اور اس مال کو خیر کہا گیا ہے. تقریر کے لیے جاتے ہو تو اپنے جیب میں پیسے رکھو، اپنا روٹی کھاؤ. ما يفعلوا من خیر فلن يفعلوا يكفروا. 2008 میں میں نے تمام مدارس کو خط لکھا تھا کہ مجھے ایک گھنٹہ دے دو، میں مدرسے میں قرآن پڑھاؤں، میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ میں پانی بھی نہیں پیوں گا. کسی محتمم نے جواب نہیں دیا اور نہ جگہ دی. میں مردان چلا گیا تو مسجدوں میں مجھے کسی نے جگہ نہیں دی. ہوتی مردان میں ایک منڈی تھی، میں نے اس کے مالک سے بات کر لی کہ مجھے دو دن جمعرات اور جمعہ یہ جگہ خالی دے دو، کتنا کرایہ مانگتے ہو میں دے دوں گا. ایک خان تھا، سرفراز نام تھا، اس نے کہا مسجد میں نہیں پڑھا تو میں نے کہا کوئی جگہ نہیں دیتا. اس نے کہا میں دوں گا. میں نے کہا تم میرے ساتھ عہد لکھو. اس نے کہا کس بات کی؟ میں نے کہا ہے کہ لکھو کہ میں تم کو کبھی اپنی مسجد سے نہیں نکالوں گا. اس نے کہا میں تم کو لے جاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے لے جاؤ گے لیکن موری لوگ جمع ہوں گے اور کہیں گے ہم تمہارا جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، یا اس کو نکال دو. پھر تم مجھے کہو کہ نکلو، میں کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسجد کو نہیں چھوڑتا ہوں، میرا اور تیرا جھگڑا رہے گا. تو یہ لکھو، میں نے ان سے لکھ لی. دوسرا شرط یہ ہے، وہ بیچارہ ماننے والا تھا. میں نے کہا کہ جب میں آ جاؤں تو بستر پانی روٹی کا میری طرف کچھ نہیں کہو گے، میں آزاد ہوں گا. اس نے کہا یہ کہوں؟ میں نے کہا میں خدا کے لیے آتا ہوں. سال میں نے گزار دیا. خان نے کہا آپ تو جاتے ہیں کوئی موری لے، یہ کل جو موری صاحب آئے تھے موری بول رہا مان، یہ یار حسین میں امام تھے بیچارہ غریب تھے، میں نے اس کو لایا اور میں نے وہاں امام کر دیا. آج کل خدا کا فضل ہے ان پر، وہ موٹروں میں کرتے ہیں اور ہم ٹانگوں پہ کرتے ہیں. ہاذا من فضل ربی. پھر 1962 میں پشاور آیا، میں نے جگہ لی. پھر میں نے ارکان سے عہد لیا کہ بھائی اپنا کہیں گے. انہوں نے اصرار کیا، میں نے کہا اچھا میں پیسے ڈالوں گا. آپ یہاں آئے تو ڈاکٹر صاحب کے سامنے تو ہم کوئی کہہ سکتے نہیں، انہوں نے خامخواہ مجبور کر لیا کہ میں ہمارا کہو، ورنہ یہ سنت طریقے کے خلاف ہو. اپنا کہو، سادہ کہو، کسی پر بوجھ مت ڈالو. ہمارے فرق میں خیر ہیں، فلنگ فرو. اور لفظ متقی لایا، واللہ علیم بالمتقین، یہ تمہاری تسلی کے لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے جان پچا ہے پیسوں سے، اور جاہ و جلال سے مجھے پتہ ہے تمہارا اجر دیا جائے گا۔ یہ چار اصول ہیں جماعت کے، جماعت بنانا ہے چار اصول۔ سورۃ بقرہ میں ابتدائی مورتی، یہاں ترقی دی گئی جماعت بنانے کے قاعدے بلائے۔ اے قاعدہ عقیدہ ایمان، قانون السنت و القرآن، ارکان امار بالمعروف، اور اس پہ اپنا مال خرچ کرنا۔ پانچواں اصل ہے 118 میں، یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنی شورا میں مت شامل کرو غیروں کو۔ بطانت بطین بطن سے ہے، یعنی جماعت کا راز، جماعت کا پروگرام اپنے آپ بند کرو، غیروں کو مت بتلاؤ اپنا مشن، اپنے ارکان کو بتلایا کرو۔ اس لیے کہ وہ ایمان تو تمہارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، خواہ مخواہ ہیلا اور فساد کر کے ارکان میں مداہنت پیدا کرے گی، اور اس کی وجوہات بتلائے۔ دس، جو تمہارا عقیدہ نہیں ہے وہ اپنے مجلس میں مت شریک کرو، مطلب یہ ہے۔ ایک وجہ، لا یعلمنکم خبالا، وہ تقصیر نہیں کرتے ہیں تمہارے فساد میں۔ دوسرا وجہ، ودو ما عنتم، تمہارے خرابی پر، تمہاری مداہنت پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہم، ان کے الفاظ جو نکلتے ہیں منہ سے برے نکلتے ہیں تمہارے حق میں۔ تین، وما تخفی صدورهم اکبر، ان کی سینوں میں ہے کہ ہم اس جماعت کو بگاڑ دیں۔ چار، ہاں تم اولائے تحبونہم ولا یحبونکم، ان کے دلوں میں تمہارا محبت نہیں ہے۔ پانچ، وتؤمنون بالکتاب، تم قرآن مانتے ہو تو مت شریک کرو ان لوگوں کو۔ چھ، پیدا لکو کم قالو آمنا، پیدا خلو عزو علیکم الانامل۔ سات، موتو بغیظکم۔ آٹھ، ان تمسسکم حسنتم تسوہم، تمہاری ان جماعت کی اشاعت پر وہ برا مانتے ہیں۔ نو، وان تصبکم سیئتن یفرحو بیا۔ دس، ان کو رازدار مت بناؤ، یہ دس وجوہات ہیں۔ ایسی کتاب ہے ماشاء اللہ، جب ایک حکم بیان کرتا ہے تو اس کے حکم اور علل بھی بیان کرتا ہے۔ یہ حکم ہم نے تم کو بتلایا کہ ان کو جماعت میں شریک مت کرو، تو اس کے 10 وجوہ بیان کیے۔ اب یہ آخر میں تنویر ہے، اس پر تنویر معنی روشنائی۔ دیکھو بدر میں تم تھوڑے تھے اور مخلص تھے تو تم نے فتح یابی حاصل کی، اور احد میں تم زیادہ تھے مگر تم میں مداہنین تھی تو تم نے شکست کھایا۔ بدر میں تم امیر کے مطیع تھے تو تم نے فتح حاصل کی، اور احد میں تم نے امیر کا احسان کیا تو تم نے شکست کھائی۔ سورت کے آخر تک یہ دو واقعات لائے گئے ہیں تنویراً علی القواعد۔ یہ قاعدے جو ہم نے بتلائے جماعت کے بنانے کے لیے، کہ عقیدہ ایک ہو اور کان فعال ہو، اور اس مسئلے پر اپنا خرچ کرو، اور جماعت بناؤ، امیر کی مطیع بن جاؤ۔ اس پر روشنائی لایا۔ بدر میں تم توڑے تھے تو باوجود قلت کے تم نے فتح یابی کی، اور احد میں تم بہت تھے لیکن تم میں مدائن تھے، بتین تھے غیر، تو تم نے شکست کھائی۔ اور پھر انفاق سے سبیل اللہ کی تشریح ہے تفصیل کے ساتھ۔ سورت کا مقصد کیا تھا؟ توضیح الامور الاربعۃ المذکورۃ فی سورۃ البقرہ۔ سورۃ بقرہ میں جو چار امور تھے اس کی وضاحت کی گئی، اور اس پر روشنی ڈالا گیا۔ تو یہ سورۃ آل عمران تنویر ہے علی البقرہ، بقرہ کے مضامین پر روشنی ڈالنا، اس لیے دونوں مرتبط ہیں۔ اور یہاں پھر دو واقعات آئے آخر سورت تک، اور آخر میں ترغیب الانفاق دیا گیا کہ بخل کرنا یہودوں کا کام ہے، فراخ دلی سی جماعت میں دیا کرو۔ معمولی جماعت کے کہتے ہیں نہیں، جماعت کو کھلاؤ، جماعت کے ساتھ کرو، یہودوں جیسا کام مت کرو۔ اس صورت میں چند الفاظ ہیں۔ احد کا معاملہ ہے، اور یہاں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں چھوڑا ہے، اور صحابہ بھاگ گئے ہیں. تو اس صورت میں چند الفاظ لائے ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے. 152 نمبر آیت دیکھ لیں, وَلَقَدْ عَفَاكُمْ, ایک آیت صحابہ کے بارے میں ہے, وَلَقَدْ عَفَاكُمْ. لام جب قد پر دائل ہو جائے اور قد ماضی پر داخل ہو جائے تو نحوی کا قاعدہ ہے, یہ معنی قسم کا رہتا ہے. تو لقد عفا عنکم مطلب کیا ہوا, میری ذات پر قسم تم پر جرم نہیں ہے, اگر تم بھاگ گئے ہو تو تم پر جرم نہیں ہے. پھر 155 آیات میں دیکھ لیں, ولقد عفا اللہ عنہم, میری ذات پر قسم تم پر جرم نہیں ہے, جو کچھ تم نے کیا خود میں بھاگ گئے ہو تو خیر ہے, معاف ہے. اب یہ اس کو نہیں کہتا ہے کہ گناہ تھا اور میں نے مٹا دیا. ابن حمام نے مسامرہ میں اور اس کے شاگرد مسائرہ نے افا مانا, یہ نہیں ہے کہ گناہ تھا ہم نے مٹایا, سرے سے ہم نے گناہ رکھا نہیں ہے. اور اس کے لیے وہ حدیث لائے, اس نے لقد عفا اللہ عنکم عن الخیر, اس کا کیا معنی کرے, یعنی پہلے زکات فرض تھا پھر اللہ نے اٹھا دیا, نہیں, لقد عفا اللہ عنکم عن الخیر, یقیناً اللہ نے گھوڑوں میں زکات نہیں رکھا ہے, سرے سے نہیں رکھا ہے. عفا کا یہ معنی ہے, بعض لوگ جو عفا کا معنی ایک کرتا ہے کہ گناہ تھا مگر اللہ نے مٹا, یہ عربی نہیں ہے. ابن حمام نے لکھا ہے شرح مسامرہ میں کہ وہ عربی سے ناواقف ہے, عفا اللہ عنکا, خدا نے تم پر کوئی جرم نہیں رکھا ہے, سرے سے عفا اللہ عنہم, ان پر یہ جرم نہیں تھا, وہ بار گئے مگر ان پر جرم نہیں تھا. لقد عفا اللہ عنہم. اور تیسرا لفظ ہے آیت نمبر 159 میں, فاعف عنہم. اور چوتھا لفظ ہے واستغفر لہم. اور پانچواں لفظ ہے وشاورہم. یہ پانچ الفاظ کیوں لائے, اس کی کیا ضرورت تھی اس صورت میں؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ چونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ بھاگ گئے تھے تو مخالفین کا یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ تو بڑے مجرم ہیں, تو خدا نے یہ الفاظ اس واسطے لائے کہ ان کا بھاگنا جرم نہیں تھا, اس موقع پر ان کا بھاگنا جرم نہیں تھا, تمہاری نظر میں جرم ہے میرے نظر میں جرم نہیں ہے. صحابہ کا تائید لایا اور قسم کے ساتھ لایا کہ صحابہ کو متون مت بناؤ, اصحاب رسول اللہ کو متون مت بناؤ. ایک سال ایک بڈھا آیا, گرمی تھی, میں باہر نکل گیا تو چارپائی میں بیٹھا تھا بڈھا تھا, میں نے السلام علیکم کی, میں نے پوچھا کہاں سے تشریف لائے, اس نے کہا ڈیرے اسماعیل خان سے, میں نے کہا کس واسطے, اس نے کہا تم سے ملنے کے لیے, میں نے کہا روٹی لاتا ہوں, اس نے کہا روٹی مت لاؤ پانی لاؤ, میں نے پانی لایا, اس نے کہا ہمارے ملک میں شیعہ زیادہ ہو گئے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ بحث تھا, انہوں نے کہا صحابہ کی جو پاکدامی ہے تم بیان کرتے ہو یہ اصول ایمان سے نہیں ہے, یہ ایک معمولی مسئلہ ہے. میں نے مولوی سے پوچھا کہ یہ اصول سے ہیں یا نہیں ہے, تو کہا انہوں نے کہا اصول سے ہیں, میں نے کہا دلیل کیا ہے, دلیل کسی نہیں کی. میں پریشان رہا, سندھ کا ایک عالم آیا محمد صدیق ولی اللہ, میں نے ان سے ذکر کیا, اس نے کہا تم پنج پیر جاؤ وہ بتلائے دے گا قرآن میں, میں اس واسطے آیا ہوں. میں نے کہا اچھا نماز پڑھ لی, نماز ہم نے پڑھ لی, میں نے قرآن نکال دیا سورت آل عمران, میں نے کہا دیکھو پانچ جگہ اللہ قسم کے ساتھ فرماتے ہیں ان پر کوئی جرم نہیں ہے, تمہارے نظر میں تو مجرم ہے لیکن لقد عفا اللہ عنہ. عفا کا معنی میں نے مسامرہ میں لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان پر کوئی جرم نہیں ہے. اگر یہ اصول سے نہیں ہوتا تو پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی ایسے الفاظ لانا. میں نے بولتا رہا, میں نے کہا وہ لکھتا رہا, اور اس نے کہا میں ماسٹر ہوں دسویں جماعت کا, مفتی محمود ابھی وزیر ہے اور میرے شاگرد ہے, میری تسلی ہو گئی, عصر کا وقت تھا, مجھ سے کہنا میں جا رہا ہوں, میں نے کہا گرمی ہے تم بڈھے ہو, اس نے کہا وہیں پشاور میں رات رہوں گا, مجھے جو چیز مل گئی میرا دل خوش ہوا اور رخصت ہوا. میں نے کہا تو کوئی مولی نہیں تھا کہ آپ کو قرآن بتلاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں تھا. میں نے کئی صورتیں نکال دی. لقد رضی اللہ عنہم. آل سنت والجماعت کا امام ہے ابو الحسن اشعری, 332 میں وفات ہے. تمام آل سنت کا عقائد میں امام ہے امام ابو الحسن اشعری. امام ابو الحسن اشعری کی 70 کتابیں ہیں. اس کی آخری کتاب ہے الابانہ فی اصول الدیانہ, اس کی آخری کتاب ہے. اس آخری کتاب میں ابو الحسن اشعری لکھتا ہے وَأَمَّا مَا جَرَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَزُبَيْرٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّمَا كَانَ عَلَى تَأْوِيلٍ وَاجْتِهَادٍ. ان کے درمیان میں جو جھگڑی ہوئی تھے سب حق پر تھے. وَكُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَقَدْ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ وَشَهِدَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ كَانُوا عَلَى حَقٍّ فِي جِهَادِهِمْ. وَكَذَلِكَ مَا جَرَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ عَلَى تَأْوِيلٍ وَاجْتِهَادٍ. حضرت علی اور معاویہ تھے. وہ کل صحابہ ائمتم مامونون, سب صحابہ امین ہے, غیر متہمین فی دین اللہ. وقد اسن اللہ و رسولہم علی جمیعہم و تعبدنا بتوقیرہم. اللہ نے ہم کو مجبور کیا ہے ان کے احترام کرو اور ان کی متعلق اور بند کیا ہے اللہ نے ہم کو وتعظیمہم ان کی عظمت کرو, وموالاتہم ان کے ساتھ تعلق رکھو, والتبری من کل من ینقص احدا منہم. اور اللہ نے امر کیا ہے جس کسی نے صحابہ کا تان کیا تو تم پر فرض ہے اسے بائیکاٹ کرو. والتبری من کل من ینقص احدا منہم, اللہ نے امر کیا ہے جب کسی نے صحابہ کا تان کیا تو تم پر فرض ہے کہ ان سے تبریہ کرو. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. جماعت اسلامی سے کوئی تبری کرتا ہے اس عقیدے سے؟ جی سے. میری کتاب ہے ضب الضباب عن وجہ الاصحاب, عربی میں ہے. میں نے اس میں تمام مفسرین محدثین کے اقوال جمع کیے ہیں. الکفایہ فی علم الروایہ ابو ذر کا قول میں نے ذکر کیا ہے کہ جس کسی نے صحابہ کے متعلق کچھ کہا تو ہم ان سے تبری کریں گے. ہمارا دشمنی اور نہیں ہے, خدا شاہد ہے. ہم اس وقت کیا آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے 65 الزامات لگائے حضرت صحابہ پر, اس کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ وہ تبری من کل من ینقص احدا منہم, بیزاری ہے ہم پر فرض ہے کہ ہر اس شخص سے ہم اعلان برات کریں گے جب وہ کسی صحابہ کے حق میں بول دیں. یہ ابو الحسن اشعری کی آخری کتاب ہے. اس کے بعد اس نے کوئی خط نہیں لکھا, اس کے بعد وہ مر ہوا ہے. ویسے ہی ابو منصور ماتوریدی کا قول ہے. میں نے ضب الضباب میں بعض علماء نے اصرار کیا تھا, الحمدللہ میرا کتب خانہ اس ملک میں بلکہ پنجاب میں نایاب ہے. بعض کتابیں میں نے ایسے جمع کی. میرا باپ زمیندار تھا تو میرا یہی شوق تھا, تو بعض علماء نے اصرار کیا کہ اگر یہ جمع ہو جائے تو میں نے اس پر کچھ مسودات لکھے ہیں. ضب الضباب, مکی کو دور کرنا, انوجہ الاصحاب اس کا نام ہے. ویسے ہی میں نے جمع کیا. اس صورت میں یہ الفاظ کیوں لائے؟ یہ ایک واقعہ ہوا تھا تو بعض دشمن صحابہ کا دلیل ہونا تھا کہ دیکھو وہ صحابہ نکل گئے, بھاگ گئے پیغمبر سے. تو اللہ نے اس سے 5 الفاظ لائے, فا عفا اللہ عنہم ولقد عفا عنہم وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ 5 الفاظ اس وقت لائے تاکہ تم صحابہ کی توقیر کرو, ویسے ہی ارکان جماعت کی توقیر کرو. تمہاری جماعت کے ارکان ہیں, امیر ہیں, اس کی عظمت کرو, توقیر کرو. تمہارا جماعت متحد ہوتا رہے گا. امیر پر تنقید مت کرو. امیر جو کچھ کرتا ہے اس سے اس کا وجہ پوچھو. ایسا نہیں کہ اس کو مورد الزام بناؤ. جماعت بن چکی اور ترقی دی گئی. پہلے ہر 4 مضمون تھے. پہلے صورت میں توحید تھا, اس پر دلائل, یہاں دلائل ثلاثہ لائے گئے. پہلے وہاں الہ بنی اسرائیل کا ذکر تھا, یہاں الہ نصارہ کا ذکر ہوا. پہلے نبوت پر نو اعتراض تھے، یہاں 15 لائے گئے. پہلے جماعت کے ابتدائی امور تھی، مجاہد کی ٹریننگ، ملک کی امن، گھر کی اصلاح، یہاں جماعت بنایا گیا. پہلی صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، اصحاب طالوت وہ جو بھاگ گئے تھے، اس صورت میں اس امت کا ذکر کیا گیا اور صورت کو ختم کیا، اور آخر میں ترغیب الانفاق دیا گیا کہ یہ یہودوں کا کام ہے کہ وہ انفاق نہیں کرتے، تم یہود جیسے مت بن جاؤ اور انفاق کرو. جب یہ دو صورتیں ختم ہو گئے تو صورت نساء شروع کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسوب ہوا تھا 816 میں مجد الدین فردوسی.